जो ईमान वाला हो, मर्द हो या औरत, और वो नेक आमाल करे, यकीनन ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे, और खजूर की गुठली के शगाफ बराबर भी उनका हक न मारा जाएगा।